नी एक मेरी अख काशनी, नी एक मेरी अख काशनी, दूजा रात दे नींदरे ने मारिया, शीशे नु तरेड़ पै गई, वाल वोने ने ध्यान जदों मारिया, नी एक मेरी अख काशनी। एक मेरी ससनी बुरी भेड़ी रोए दे की कर तो काली, गल कथे वीर बुन दी नित देवे मेरे मापिया नू गाली, नी केड़ा उस चंदरी दा, नी केड़ा उस चंदरी दा, नी मैलाछिया दा बाग उजाड़िया, नी एक मेरी अख काशनी।